Вона йшла тихо, тримаючи його за руку, а він боявся, щоб не запітніти, щоб від нього не смерділо, як від козла. Нарешті вони зупинились перед озером, на самій тій частині, куди йому було заказано ходити. І вона враз змінилась. Очі у неї наповнились кислою дорослою тугою, і вона почала спостерігати за кремезним голим чоловіком, що когось обіймав. Щось тендітне і м'яке, але зараз, добре поглядівши, він побачив білявку, що хрипіла у його обіймах. Зовсім тобі божевільна в місячному сяйві. А неподалік лунали радісні голоси і теж бродили голі люди. Було темно, тільки червоний місяць лив-лив на степ, на воду рудий оцвіт, що нагадував шумовинні світання, його порожнечу і його несправджений сум. Він тоді розізлився, бо бачив перед собою розпатлену, розпашилу, оголену жінку, яку навіть ще сьогодні мисленно обіймав, і вона таки більше подобалась, ніж ця чорнява. Він бачив її запітнілу, навіть страшну у гримасі пристрасті, з порожніми фіолетовими, як ніч очима. Він бачив, як смикалися ноги, стискались і розтискались сідниці, з краплинами поту між половинками, надималися м'язи на руках, а їхні голови безпомічно, наче переламані, падали на плечі. А потім вона сіла, розкинувши широко гарні ноги, і зовсім по-грубому, так як роблять їхні жінки, провела низом живота, підняла руки, змахнула пальцями, потім всією долонею. Він тоді запам'ятав, як стояла пилюкою комашня між ліхтарів. А летючі миші безшумно падали над асфальтом, злітаючи темним ганчір'ям. Цей дитячий, дурний, містичний жах, упереміж із спогадами, він зберіг на все життя. Вони йому точно заважали жити. Але вона йшла мовчки, низько нахиливши голову, тільки чулося легке сопіння. «Ходімо до млина». Обернулась вона, але погляду її він не побачив. Тільки велику віхтясту тінь, що закрила її обличчя, наче відтяло голову і ліву руку. Він відчував, що вона лютувалась. І отак вони стояли, продуті теплим вітром. У неї шовком порушилася на гарних ногах сукня, обдималася спереду, випираючи м'який, гарної форми лобок, не жорсткий, не кістлявий, як буває в такому віці, округлий, трохи підтягнутий живіт і ноги в сиротах від збудження. Ліхтарі стояли упродовж пляжу жовтими свічками, зовсім маленькі, майже тобі натикані сірники або свічки. Все поменшало, знічемніло від нахрапуватого поливу червоного місяця. Дивно, що він ніяк не уполовиниться. Її слова прохлюпотіли краплями води. І нарешті він побачив її очі. Пусті, порожні, далекі. Тільки тоді відчув. Відкрився подих того світу, звідки вона прийшла, де вона насправді жила. І ніколи, як він пізніше зрозумів, не виходила. Нарешті вони пішли, залишаючи лежати позаду піщаний пляж з тінями від ліхтарів поодиноких людей, подібних на привидів. Про цей пляж Андрію багато розповідали, але навряд чи хтось з його оточення сюди потрапляв. Трохи повіддалік, десь за кілометр, уже важко піднімався ліс, переобладнаний під парк, а ще далі горіли великими бурштиновими вогнями вікна будинків начальства. Про них теж у народі говорили або з презирством, або просто сплювували під ноги смачним харчком. А тому доброчинності аж ніяк не прочитати на обличчях мешканців робітничих кварталів. Спробуй тільки завітати до них на свято. І тому Андрій не запитував, хто вона, як її прізвище, а просто знав, що вона з іншого того, тремтячого рідкими вогнями місця, куди йому дорога заказана. Але зір його жадібно тягнувся рік за роком, накипаючи у душі роздратуванням, туди, за темні, з восковими вогнями пагорби. І от нарешті вони минули озеро, обійшовши його ліворуч.